trójkapolski.pl. Partnerem przedsięwzięcia jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, minęła 22. Krzysztof Zyblowski, zapraszam na serwis. Muzyka jako wsparcie dla protestujących Białorusinów. Trwa koncert na Stadionie Narodowym. Drugi dzień z rzędu prawie 1600 nowych przypadków koronawirusa. COVID-19 potwierdzono u selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Tysiące widzów w biało-czerwono-białych barwach na Stadionie Narodowym. Trwa koncert Solidarni z Białorusią. Od 2 godzin na scenie polskiej i białoruskie gwiazdy. Między innymi chłopcy z Placu Broni, Grzegorz Markowski, Natalia Nykiel czy Krzysztof Cugowski wykonują utwory nawiązujące do wolności. Ich występy śledzi Tomasz Zielenkiewicz. Ten koncert ma być wielkim wołaniem, a raczej śpiewaniem. Jesteśmy z wami, wsparciem kierowanym w stronę społeczeństwa białoruskiego, które walczy o wolny i demokratyczny kraj. Świadomi są tego artyści, którzy dziś występują. Dlatego chcą muzyką dodać Białorusinom otuchy, mówi wokalista zespołu Enej Piotr Sowoducha. W takich trudnych czasach, w takim trudnym momencie politycznym kraj się ten znalazł. Liczę na to, że wszystko zakończy się przede wszystkim spokojnie, bez żadnego rozlewu krwi, że ludzie, którzy skandują, którzy nawiązują do pokoju i do tego, aby żyło im się w kraju dobrze i wolno, aby to się wszystko udało i trzymam kciuki bardzo mocno. Na koncert przyszło bardzo wielu Białorusinów, którzy żyją i pracują w Polsce od lat. Pan Siergiej mówi, że do rodziny na Białorusi dzwoni codziennie. Pytamy, jak tam u nich, co słychać. Zatrzymują ludzi, którzy wychodzą na takie pokojowe protesty. Bardzo serce boli, że po prostu nie możemy tam być. Bardzo ważne też, jakby, że Polska wspiera, tak? Że ona widzi, że coś się dzieje na Białorusi u sąsiadów i ona nie jest obojętna. Na początku koncertu głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że Polska chce być z Białorusią w drodze ku wolności. Nad stadionem w ostatnich dniach powiewa historyczna biało-czerwono-biała flaga naszego wschodniego sąsiada. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Drugi dzień z rzędu wysoka liczba zakażeń koronawirusem. Potwierdzono 1584 nowe przypadki. O 3 mniej niż wczoraj, gdy padł dobowy rekord. Zmarły 32 osoby, 586 wyzdrowiało. Najwięcej nowych zakażeń jest w województwie małopolskim, 259. O prawie 100 mniej zanotowano w województwach wielkopolskim i pomorskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że na COVID-19 chorują też osoby młode i dotychczas zdrowe. Mamy dość liczną grupę osób, które do tej pory nie chorowały, nie miały żadnych dolegliwości, były osobami zdrowymi, młodymi, a jednocześnie zmarły z powodu zakażenia koronawirusem. Takich osób w Polsce mamy ponad 300, dlatego apelujemy do wszystkich. Przestrzegajmy tych zasad, maseczka, dystans, środki dezynfekujące. Od dziś 21 powiatów jest na liście miejsc z zaostrzonym rygorem sanitarnym. Te restrykcje, które obowiązują w powiatach czerwonych, to wiadomo, że musimy nosić maseczkę praktycznie wszędzie, czyli w przestrzeni zewnętrznej i w środku. Także jest ograniczenie spotkań, imprez i masowych, czy też chodzi o spotkania rodzinne, czyli wesela do 50 osób. W żółtej jest troszeczkę to złagodzone, no ale jak pokazują te dodatnie wyniki, myślę, że też powinniśmy w strefie żółtej stosować te obostrzenia, jakie są w strefach czerwonych. Koronawirusa ma selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek miał pozytywny wynik testu na COVID-19, poinformował PZPN i podkreślił, że wprowadzona została standardowa procedura izolacji zgodna z przepisami sanitarnymi. We Francji potwierdzono ponad 14 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 39 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadzono ponad 145 tysięcy testów. We Francji w czwartek koronawirusa potwierdzono u ponad 16 tysięcy osób. To największa liczba zakażonych jednego dnia od początku pandemii. Minister zdrowia Belgii przewiduje, że w marcu pojawią się pierwsze szczepionki przeciwko koronawirusowi. Więcej Beata Płomecka. Minister zdrowia poinformowała, że dostawy w Belgii, podobnie jak w pozostałych unijnych krajach, będą rozdzielane każdego miesiąca. Najwyższa Rada Zdrowia zaleciła, by najpierw zaszczepiony został personel medyczny, a później szczególnie wrażliwi pacjenci. Chodzi przede wszystkim o osoby powyżej 65 roku życia z takimi schorzeniami jak cukrzyca czy otyłość i z chorobami serca. Według belgijskiej agencji prasowej Belga w marcu ma być dostarczonych 1,5 miliona nadawek szczepionek z 7,5 miliona planowanych wiosną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To ma być fundament i my na tym bazujemy od pierwszego dnia. I mamy przekonanie, że musi być lepiej. Musi być lepiej. Oczywiste, że chłopcy różnią się od dziewczynek, a mężczyźni od kobiet. Ten film opowie wam o tych różnicach. Ma on przygotować was do dojrzałej miłości i dojrzałego seksu. Ma również ustrzec was przed niechcianą ciążą. Brytyjskie władze wycofały ze szkół film, który miał edukować seksualnie nastolatków. Jego autorem zarzucono pokazywanie nagości i scen łóżkowych. Mówi reżyser dr Richard Cole. To bardzo prosty, bardzo naukowy film. Pokazuje zdjęcia nagich ludzi, pokazuje masturbację, pokazuje stosunek. Traktujemy w nim seks tak jak każdy inny temat i mamy nadzieję, że znajdziemy naśladowców. Uważa pan, że ten film musiał być tak obrazowy? No cóż, nie nazwałbym go obrazowym, jest po prostu szczery. Damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Mówi arcybiskup Canterbury. Ponieważ wiele osób prosiło mnie, abym wydał swoją opinię o tym filmie, obejrzałem go bardzo dokładnie. Narrator twierdzi, że stosunek seksualny pomaga w rozwoju nieżonatych mężczyzn i niezamężnych kobiet. Moim zdaniem nasza młodzież nie powinna wychowywać się na takich poglądach. A w Związku Radzieckim władze postanowiły, że młodzi mężczyźni nie będą już zatrzymywani za długie włosy. Charles Manson zostaje uznany winnym zamordowania Sharon Tate i czterech innych osób. Do tragedii doszło w 1969 roku w domu Sharon i Romana Polańskiego w Beverly Hills. Sąd uznaje też winę trzech młodych kobiet, które brały udział w mordzie. 120-dniowy proces obserwowali członkowie tzw. hipisowskiej rodziny Mansona. Nadal wierzycie, że Manson jest niewinny? Pewnie. On jest najdelikatniejszym człowiekiem na świecie. Zrobili z niego potwora, szatana. To tylko odbicie człowieka, odbicie tego, co ludzie myślą o sobie. It's only a reflection of man, what they think they are. It's a reflection of what people feel about themselves. to the bottom, I go back to the top of the slide. Charles Manson. Ja jestem produktem tego społeczeństwa. Kiedy byłem mały, nie miałem ani domu, ani rodziny. Zapędzili mnie do klatki. Nikt mnie nie chciał. Mówili tylko, co my mamy z nim zrobić. Jego ciotka go nie chce, jego kuzyn go nie chce, włóczy się ciągle po ulicach, jest złym dzieckiem. Nazwali mnie złym dzieckiem. Przez 100 lat mi to powtarzali. No i wszyscy oczekiwali, że będę się zachowywał jak złe dziecko. Rok 1971. Przełomowe referendum w Szwajcarii. Męska część społeczeństwa przyznaje kobietom prawo głosu. W stolicy Wielkiej Brytanii maszerują członkinie ruchu wyzwolenia kobiet. 4000 feministek opanowało londyński Hyde Park. Przedstawicielki płci pięknej twierdzą, że mężczyźni traktują je niezbyt pięknie. Ta demonstracja miała wspomóc program ruchu wyzwolenia kobiet. Po pierwsze, chodzi o wolny dostęp do środków antykoncepcyjnych i aborcji. Po drugie, o równouprawnienie w dostępie do szkół i pracy. Po trzecie, o płace równe męskim. I po czwarte, o przedszkola otwarte 24 godziny na dobę. Ruch wyzwolenia twierdzi, że kobiety są zniewolone w swoich domach, w fartuszkach, przy myciu naczyń. Nie rozumiem tego pomysłu z palniem biustonoszy. No wiesz, ja myślałem, że kobiety są dumne z tego drobnego symbolu płci, że chcą go zachować, żeby było widać, że są kobietami z klasą, a nie tylko naśladują mężczyzn. To znaczy, to jest tak bez sensu, jakbym ja spalił swoje majtki. Even Polski wraca ze szpiegowskiej misji kapitan Andrzej Czechowicz. Ja mam w tej chwili 33 lata. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Historycznego, który skończyłem w 1962 roku i w tym samym roku zgłosiłem się do pracy wywiadowczej i po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, po sprawdzeniu wyników tego przeszkolenia na podstawie różnych testów fizycznych, psychicznych, otrzymałem zadanie, aby rozpoznać wszystkie ośrodki dywersji ideologicznej i politycznej na Zachodzie ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni Radia Wolna Europa. Aby ten cel osiągnąć, udawałem uchodźcę politycznego. Ja ostatnio miałem luksusowe mieszkanie dwupokojowe. Na czysto do ręki brałem 1612 marek. To jest $400. $400 z tego względu, że u nas, to znaczy u nas, co ja mówię, w Radiu Wolna Europa, ten... Amerykańska drużyna tenisa stołowego przyjeżdża z historyczną wizytą do Chin. Po raz pierwszy od prawie 20 lat obywatele Stanów Zjednoczonych mogą odwiedzić państwo środka. Czy zauważyłeś, żeby Chińczycy interesowali się tym, co dzieje się na Zachodzie? Nie, nie za bardzo. Ci ważniejsi, których my spotkaliśmy, nie byli w ogóle ciekawi. Nie zadawali pytań, które mogłyby prowadzić do rozmowy na jakieś ważne tematy. Tylko takie tam grzeczności, smaczne wino albo dziękujemy za gościnę, takie banały. Czasami nasz tłumacz zadawał jakieś pytanie, na przykład czy w Ameryce każdy ma samochód. Mnie właśnie chodzi o takie grzecznościowe rozmowy. Zauważyłeś może, jakie są codzienne, życiowe problemy Chińczyków? Oni są zajęci swoją pracą, a kiedy ich spytać, co robią w czasie wolnym od pracy, mówią, że śpiewają, albo czytają pracę przewodniczącego Mao, albo grają w ping-ponga. Rok 1971. W tym roku największym przebojem w świecie mody są bardzo krótkie i bardzo obcisłe spodenki. Mieliśmy już mini, maxi i midi, ale teraz jest jeszcze ciekawiej. Po prostu widać o wiele więcej. A jeśli wam jeszcze mało, to spójrzcie na tą różnorodność. Krótkie i obcisłe do wyboru do koloru. Zapowiada się bardzo niespokojne lato. Woke up this morning and my mama was gone. To był najbardziej chaotyczny ślub roku. Przed merem Saint-Tropez stanął Mick Jagger i jego wybranka Bianca de Macias. Kiedy Jagger zobaczył hordy fotografów, chciał przerwać uroczystość. Jednak mimo tych wszystkich wrzasków, krzyków i przekleństw, kolejny Rolling Stone wreszcie się ustatkował. W Stanach Zjednoczonych kończy się najdłuższy w historii tego kraju proces o popełnienie zbrodni wojennych. Porucznik William Kelly zostaje uznany winnym zamordowania 20 osób w wietnamskiej wiosce My Lai w 1968 roku. Na proces czeka jeszcze dowódca Kelly'a, kapitan Ernest Medina. Ani porucznik Kelly, ani ja nie wywołaliśmy tej wojny. Ja jako kapitan Armii Stanów Zjednoczonych nie ustalam doktryny obronnej mego kraju. Ale my, jako obywatele Stanów Zjednoczonych, dajemy politykom prawo wysyłania naszych chłopców, naszych dzieci w różne rejony świata. Myślę, że przez to wina porucznika Kelly'a ciąży na nas wszystkich. Gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. This is karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Mija rok od rozpadu Beatlesów. W sklepach są już 4 solowe płyty 4 Beatlesów solistów. Mimo to cały czas podnoszą się głosy nawołujące do reaktywacji zespołu. Mówi John Lennon. Jeśli ludzie tak bardzo potrzebują Beatlesów, to niech sobie kupią te 4 płyty i przegrają piosenka po piosence. Najpierw ja, potem Paul, potem George i w końcu Ringo. To jest ta sama muzyka, tylko na 4 różnych płytach. To normalne, to żadna katastrofa. Ludzie traktują to wszystko jak trzęsienie ziemi. Niepotrzebnie, 4 rockmeni nie chcą już ze sobą grać i to wszystko. Nie ma powodu, żebyśmy jeszcze kiedyś razem grali. Posłuchajcie tych płyt. Czy George by się tak rozwinął, gdybyśmy nadal byli razem? Przed naszym mikrofonem rzecznik prasowy rządu, minister Włodzimierz Janiurek. Panie ministrze, czy mógłby pan zaznajomić naszych słuchaczy z głównymi elementami dzisiejszych ustaleń rządu? Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces realizacji zadań w gospodarce przebiegał w początkowym okresie tego roku na ogół pomyślnie. Rock'n'roll. Historia powszechna. Rosyjski statek kosmiczny Sojuz 11 cumuje do stacji orbitalnej Salut. Trzej kosmonauci zostaną na orbicie 3 tygodnie. Dłużej niż ktokolwiek wcześniej. Radziecka agencja TASS mówi, że złączone ze sobą statki to pierwsza ludzka stacja kosmiczna. Program naukowy obejmuje manewrowanie na orbicie, badania nad zjawiskami geologicznymi, geograficznymi i atmosferycznymi, a także badania śniegu i lodu na ziemskich biegunach. Kosmonauci sprawdzą także, jak na ich organizmy wpływa długotrwały lot kosmiczny. And she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. Ekipa ratunkowa wylądowała helikopterem koło Sojuza 11. Kiedy otworzono właz statku, okazało się, że jego załoga nie żyje. Kosmonauci leżeli w swoich fotelach. W Moskwie ludzie usłyszeli tę tragiczną wiadomość przy śniadaniu, inni dopiero w pracy. Na ulicach widziałem, jak ludzie zatrzymywali samochody, żeby posłuchać komunikatu. Niektórzy płakali. Misja kosmonautów na stacji Salut wzbudziła w Związku Radzieckim powszechne zainteresowanie. Rosjanie mieli nadzieję, że rekordowy 21-dniowy lot kosmiczny pozwoli im dogonić Amerykanów. Niektórzy twierdzili nawet, że Związek Radziecki znowu będzie pionierem w podboju kosmosu. Teraz to wszystko przestało być ważne. Ludzie, z którymi rozmawiałem, byli po prostu zszokowani, że trzech młodych mężczyzn, mężów i ojców zginęło w taki sposób. Riders of the storm, riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Thank you. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Mówi Jim Morrison. I'm looking forward to being O, ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę białowłosym starcem, a wokół mnie będzie przesiadywał tłumek wielbicieli. Wiesz, będę miał taki namiocik przed nim ognisko i będę udzielał mądrych rad. Lider grupy The Doors nie żyje, zmarł nagle w Paryżu. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano atak serca. Ciało Morrisona zostanie pochowane na paryskim cmentarzu. Lider grupy The Doors nie żyje. Zmarł nagle w Paryżu. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano atak serca. Ciało Morrisona zostanie pochowane na paryskim cmentarzu Père Lachaise. Prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon wybiera się z oficjalną wizytą do Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Podjąłem taką decyzję, ponieważ uważam, że cały świat zyska na złagodzeniu napięcia i polepszeniu stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami Ludowymi. Mam nadzieję, że moja podróż do Chin będzie podróżą dla pokoju. Chińska Republika Ludowo-Demokratyczna zostaje przyjęta do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej delegaci zastąpią w ONZ reprezentantów Republiki Chin, czyli Tajwanu. Zgodnie z polityką chińskiego rządu, nasza delegacja będzie współpracować w ONZ z reprezentantami wszystkich kochających pokój i sprawiedliwość krajów. Naszym celem jest postęp cywilizacji ludzkiej i pokój na całym świecie. Rok 1971. mu do Belga, ale Belg w tej chwili wchodzi przed ostatni wiraż. Tuż za nim Żurkowski pięknie go wyprzedza. Proszę Państwa, wychodzi na pierwszą pozycję. Belga zniosło, a Żurkowski idzie pierwszy. Chyba Żurkowski, znakomity nasz lider, będzie również zwycięzcą. Tam będzie w Pradze zasłonięty mam widok, ale już tej chwili jest Żurkowski i Belg. Żurkowski i Belg. Brawo, Ryszard! Brawo, Ryszard! No i proszę Państwa, znakomite zakończenie 24. wyścigu pokoju. Ja, panie Ryszardzie, teraz nareszcie dopaliśmy się do pana. Pan udzielał mnóstwo wywiadów w międzyczasie. Proszę przyjąć ode mnie i od słuchaczy Polskiego Radia najserdeczniejsze gratulacje. Jeszcze kwiaty, jeszcze jakieś uśmiechy. Panie Ryszku, co pan czuje w tej chwili? No, wielką radość, ponieważ chyba większą niż czułem to w ubiegłym roku, ponieważ udało się to zrobić po raz drugi, a to chyba jest czymś więcej niż po raz pierwszy. Gonią wilki za owcami karmi, a chłopaki za babami zarabiają. A dziewczyny za męściem, a złodzieje to za szczęściem. Gonią wilki za owcami. Dobry Pan Bóg świat bystruga. Z drewieneczka najtwardszego. Czy się udał, czy nie udał? Czy się udał, czy nie udał? Nie pytajcie, nie pytaj. Gonią wilki za owcami. Zrobił Pan Bóg ziemi grudę. Zrobił Pan Bóg ziemi grudę. I zimowe ptaki chude. I zimowe ptaki chude. Zrobił mrówki z mrówczętami. Od reny se z dopływami. Gonią wilki za owcami. Po dziewiątej jest godzinie. Siedzi Pan Bóg na kominie. Patrzy w koło, myśli sobie. Patrzy w koło, myśli sobie, z czego ja tu szczęście zdobię. Pan Bóg szczęście lepić, z usteleczka maluśkiego. Jedno tylko dostał w sklepie, jedno tylko dostał w sklepie, nie wystarczy dla każdego. Na szczęście kto ukradnie, na szczęście kto ukradnie, bo za mało w świecie tego, bo za mało w świecie tego. Czy to ładnie, czy nieładnie, czy to ładnie, czy nieładnie, spyta lustereczka swego. Gonią wilki za owcami, a chłopaki za babami, a dziewczyny za a złodzieje to za szczęściem. Gonią wilki za owcami, a chłopaki za babami, a dziewczyny za zamęściem, a złodzieje to za szczęściem. A chłopaki za babami gonią. To był najgorszy dzień w ciągu ostatnich 2 lat przemocy w Irlandii Północnej. 15 osób zginęło albo dogorywało w kupie gruzów, która jeszcze chwilę wcześniej była pubem. Ci ludzie chcieli tylko wypić piwo i zabawić się w sobotną noc. McGurk's Bar, jeden z pubów w samym centrum katolickiego Belfastu, zniknął z powierzchni ziemi. Kupę gruzu przeszukują obecnie ratownicy, którzy próbują znaleźć umarłych i umierających. Brytyjski rząd zezwolił siłom bezpieczeństwa w Irlandii Północnej na zatrzymywanie i przetrzymywanie bez wyroku osób podejrzanych o terroryzm, mówi premier Edward Heath. W Irlandii Północnej, kraju leżącym w granicach Zjednoczonego Królestwa, mamy do czynienia z bezwzględnymi i okrutnymi atakami terrorystycznymi. Te próby zniszczenia społeczności Irlandii Północnej nie mogą być tolerowane. To destroy the fabric of society in Northern Ireland by violence cannot be tolerated. Rock and roll. Historia powszechna. Szósty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Polskich towarzyszy odwiedzają znamienici goście z bratnich państw socjalistycznych. Leonid Breżniew, Nikolaj Czałszewsku, Erich Honecker, Gustaw Husak i Janusz Kador. Obecnie proszę o zabranie głosu towarzysza Leonida Breżniewa, sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Pozwólcie, towarzyszy. Proszę o zabranie głosu sekretarza generalnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej towarzysza Nikolaja Czałczewski. Stimas towarzysz. A na stole śledzik był, zobaczył go pan zbyt i pojął dobrze w nicze, śledzik lubi pływać. Chciałby nowy tost wnieść, za rodzin świętą żyć. No i teściowy grzecz, rodzina to jest siła. Gracja w rachu, wypijmy za to, kto z nami nie wypije, tego ledwa kije. Obecnie proszę o zabranie głosu sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji towarzysza Gustawa Husaka. Ważne sudruszki, sudrowia, delegaci, drahi przyjaciele. Dzisiaj młodzież już nie ta, użalał się pan sta, lecz ręką machnął tak, że wylał pan na panią. Niech to jednak przecież, bo sukienkę można zdjąć, a to lat 108 to jest na dobre wychowanie. Racja w rachu, wypijmy za to, kto nami nie wypije, tego lewa pije. Proszę o zabranie głosu przez towarzysza Ericha Honeckera, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jednoty. Liebe polnischen Genossen und Freunde. Ale Kasia kolej to, więc prawa ściągnął, bo przecież postarza go i choć był już na pani. Bez pomocy z Gresią stał, jąkając się dał znak, by wiedzieć teraz zawalony pani mani. Proszę o zabranie głosu towarzysza Janosza Kadara, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Kiedy się wtorszę, kiedy się wtorszę. Nie ma tego złego. Wojna pomiędzy Indiami a Pakistanem wybuchła po ogłoszeniu niepodległości przez wschodnią prowincję Pakistanu. Nowe państwo nazywa się Bangladesz. Again the whole world is shaken by the hideous facts of war. Again pitiful refugees tell of war's horrors. Wojna znów zatrwożyła świat. Po raz kolejny uchodźcy opowiadają swoje przerażające historie. Znowu śmierć zawładnęła duszą człowieka. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych próbuje doprowadzić do zawieszenia broni. Premier Indii, pani Indira Gandhi, oświadcza, że jej rząd uznał niepodległość Bangladeszu. Zmontowana prowincja Pakistanu ma teraz szansę na międzynarodowe potwierdzenie swojej niepodległości. Wszyscy spodziewają się, że w ślady Indii pójdzie niedługo Związek Radziecki. Chiny, choć popierają Pakistan, mogą pogodzić się z powstałą sytuacją. Kraje zachodnie jeszcze się nie zdecydowały. Mocarstwa debatują, a mieszkańcy subkontynentu indyjskiego desperacko walczą o przetrwanie. Never. ogłaszam, że szósty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zakończył swoje obrady. Save you from being alone. You stole my heart and then